This is the end. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorna msza święta zakończyła obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Krzysztof Krawczyk spoczął na cmentarzu w Grotnikach. Wcześniej pożegnali go przyjaciele i fani. W piłkarskim El Clasico Real Madryt pokonał Barcelonę 2-1. Uroczysta msza święta w Archikatedrze Warszawskiej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej była ostatnim punktem programu wczorajszych uroczystości upamiętniających tragedię sprzed 11 lat. Wzięli w niej udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Zebranych przywitał proboszcz parafii ksiądz Bogdan Bartołt. Wiem, że takim wydarzeniem, które jest w naszej pamięci, jest ta bolesna data 10 kwietnia 2010 roku. Biskup Michał Jonocha w homilii mówił, że tamta delegacja była prawdziwą elitą i reprezentacją narodu. Udawali się na groby zabitych oficerów w Katyniu. Czy mogli pomyśleć, że spotkają się z nimi wcześniej? Zaznaczał, jak wielkim ciosem była dla wszystkich katastrofa smoleńska. Stało się wielką raną dla nas wszystkich, dla całego narodu i pozostaje nią po dziś dzień. Homilię biskup zakończył słowami, że dziś do wszystkich bez wyjątku przychodzi zmartwychwstały Chrystus. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szerzej o tragicznych wydarzeniach sprzed 11 lat i wczorajszych obchodach piszemy w serwisie specjalnym smoleńsk.polskieradio24.pl. W Łodzi pożegnano legendę polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Krawczyka. Podczas uroczystości głos zabrał były menedżer artysty Andrzej Kosmala, który mówił w imieniu swoim i żony Krzysztofa Krawczyka, Ewy. Prosiła mnie, bym powiedział krótko. Nie żegnaj, lecz do widzenia. Bo cóż powiedzieć w takiej chwili? Niech pozostanie milczenie. Ale po tobie, Krzysiu, nie pozostanie milczenie. Pozostaną cudowne nagrania wyśpiewane niepowtarzalnym głosem. Fani talentu Krzysztofa Krawczyka zgromadzili się wokół świątyni. Jak podkreślali, mieli potrzebę, by tu przyjechać. Ja przyjechałem z wybrzeża, żeby uczcić go. Przyszłam pożegnać. Przykro mi bardzo. Słuchałam tych piosenek jego. I wszystkie były piękne. Ja do dzisiaj gram jego utwory, ponieważ sam sobie pogrywam na gitarze. Potrzeba taka, żeby pożegnać artystę i sławnego Polaka, na co tu dużo mówić. Krzysztof Krawczyk został pochowany na cmentarzu w Grotnikach, gdzie mieszkał. Teraz krótko o sytuacji epidemicznej w Polsce. Wczoraj potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 749 osób, a wyzdrowiało ponad 35 tysięcy chorych na COVID-19. Wykonano ponad 105 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano wczoraj na Śląsku i na Mazowszu. Emocji nie brakowało. Za nami kolejne piłkarskie El Clasico. W meczu 30. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy Real Madryt pokonał Barcelonę 2-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 13. minucie po golu Francuza Karima Benzemy. W 28. minucie wynik po uderzeniu z rzutu wolnego podwyższył Niemiec Toni Kroos. Po przerwie rozmiary porażki zmniejszył Oscar Mingueza. Tak starcie dwóch odwiecznych rywali ocenia były napastnik, m.in. Atletico Madryt, Roman Kosecki. Mecz był bardzo ciekawy. Real konkretniejszy w pierwszej, na normalnym boisku, można powiedzieć, w atmosferze normalnej, bo strzelili ładne dwie bramki. No, trochę tam w Barcelonie się to nie układało na początku. Druga połowa zdecydowanie lepiej. Trzeba powiedzieć, że w sumie no blisko remisu według mnie. No, taki mecz na remis, no ale dowieźli punkty. Real jest, jak to się mówi, no, poważnym też kandydatem w grze dalej, no, o mistrza. Po tym spotkaniu w tabeli prowadzi Real przed Atletico Madryt, choć obie drużyny mają tyle samo punktów, jedno oczko mniej ma Barcelona. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Warto podkreślić, że Polskie Radio posiada 5 ogólnopolskich programów, 1, 2, 3, Polskie Radio 24 oraz Polskie Radio dla zagranicy, a przez internet aplikację w systemie DAB+ nadaje 4, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin i Polskie Radio Kierowców. Najmłodszy z programów publicznego nadawcy, Polskie Radio Kierowców, za kilka dni będzie świętowało pół roku istnienia, mówi szefowa anteny Edyta Poźniak. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym, fajnym odbiorem ze strony użytkowników zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale też motocyklistów i rowerzystów. Poruszamy sprawy, które dotyczą wszystkich użytkowników dróg w Polsce i na świecie. Przekazujemy informacje o ostrzeżeniach drogowych, ale też o ostrzeżeniach pogodowych. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, będzie od 16 do 19 stopni, jedynie na północy chwilami zachmurzy się i pokropi. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. W 2000 roku papież Jan Paweł II, nazywany apostołem miłosierdzia, ustanowił nowe święto, o które w Polsce zabiegano od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Niedziela Miłosierdzia Bożego, obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Twórczo odpowiedziało na to święto wielu artystów, tworząc oratoria, misteria, koncerty, spektakle. Wszystkie te dzieła inspirowane postacią świętej Faustyny Kowalskiej, świętego Franciszka, no i oczywiście papieża Jana Pawła II. Najbardziej ten temat podjęli artyści z Wadowic i Krakowa. Może jest im najbliższy. Rozpoczynamy od płyty, której patronowało Polskie Radio. Jaśniła. Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego wielbiam tę miłość.

żeby to podtrzymywać i realizować to, co on już powiedział. Mówiłeś, że ta opowieść plecie się aż do finału, to plecie się przez jakie sytuacje życiowe Karola Wojtyły? Czy tak, ludzi, poprzez, którzy się poprzez z nim miejsca, z którymi był związany, poprzez sytuacje, gdzie z ludźmi się spotykał. Staraliśmy się jakoś wybrać takie miejsca i zdarzenia, które były charakterystyczne. Było ich tak dużo, że piosenki z widowiska, które kończy się beatyfikacją i kanonizacją świętego. Jestem nauczycielem pianina, a poza tym robimy różne koncerty. Proszę, mamy świetnych uczniów, bardzo zdolnych. Młodzież teraz jest mega zdolna, także. Wychodzi na to, że nic się nie zmieniło, że za czasów Karola Wojtyły Wadowice też były rozśpiewane i roztańczone i pełne kultury. Tak, i teatr też działa. Także przy Centrum Kultury, jak w czasach Jana Pawła II. Przeźroczysty, przeźroczysty jak powietrze. Zapatrzony w promienistą jasną przestrzeń. Uśmiechnięty, chociaż wytrwać tu niełatwo. A przez niego widać zawsze tylko światło. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Przejdę kiedyś po tobie, zresztą ja to już robię. Święty, takie to proste, będziesz do nieba mostem. Zresztą ja to już robię. Przeźroczysty, przeźroczysty niczym szyba. Święty z Wadowic, apostoł miłosierdzia. To płyta o Karolu Wojtyle i Janie Pawle II. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Wadowic przenosimy się do Krakowa. Tak się składa, że niezwykły malarz, wybitny kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz ostatnio jest naszym częstym gościem. Ale dziś nie wolno zapomnieć o bardzo ważnej płycie – Oratorium Radość Miłosierdzia. To utwór skomponowany przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. To również płyta pod patronatem Polskiego Radia. Oh, Radość Miłosierdzia, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Rafał Jacek Delekta, dyrygent, no ale przede wszystkim Jan Kanty, Pawluśkiewicz i Leszek Aleksander Moczulski. Kiedy przyjąłem zamówienie od życzliwej dyrekcji Filharmonii Poznańskiej, wiedziałem, że ten koncert nie powinien być jednym z milionów podobnych do siebie hołdów entuzjastycznych dla naszego wielkiego czy największego Polaka, ponieważ byśmy się wpisywali no, w to, co jest powszechnie, to, co jest powszechnym, może nawet inaczej, dość znanym ubolewaniem nad jakością hołdów dla Jana Pawła II, 1 600 000 pomników, 100 800 utworów muzycznych, prac plastycznych, ulic. Po prostu jest to pewnego rodzaju... A jest takie coś, co się nazywa kalkomania. Chciałbym to zrobić transmisję na Jana Pawła, ale nie ośmielę się. Ale pani rozumie mi, o co chodzi. Tak, ale nie jest to utwór, bo mamy takie wyobrażenie, jeżeli będzie to utwór dedykowany lub też właśnie na 30. rocznicę, to on musi być taki na baczność do pionu. A to oratorium takie nie jest. Nie jest. I bardzo miło, że pani to dostrzegła. Naszym zamierzeniem z Leszkiem Aleksandrem było wyartykułować, jeśli tak mogę powiedzieć, jednym słowem skomponować utwór muzyczny oparty na poezji Leszka Aleksandra, który w taki sposób, jak my rozumiemy, uczciłby tą rocznicę, natomiast nie byłby to wprost hołd, dlatego że to jest zbyteczne. Z wielu powodów, o których doskonale wiemy. Natomiast nasz ślad prowadził jakby równolegle do tego. Fascynacja papieża Faustyną rozpoczęła się w momencie jego zamachu i jest nam wiadomo, że była to dzienniczek Faustyny, był lekturą, kiedy on był w szpitalu w klinice Gemelli. Tak. Natomiast do tego czasu też jest powszechnie znane, sytuacja, czy raczej Faustyna zakonnica, no można powiedzieć, była w poniżeniu, w takiej kompletnym deprecjonowaniu jej, że tak powiem... Osoby też. Zakonnica drugiego chóru, mało wykształcona. Tak. I język, czyli nazwijmy to estetyka językowa, jakby potwierdzała ten sposób odnoszenia się do niej. No, zjawisko na granicy, coś się stało niesłychanego, że ta osoba prosta została wyniesiona tak wysoko, jakby to powiedzieć, tak daleko zaszła w ciągu kilkudziesięciu lat. I to jest fascynujące, czyli ta jej myśl wyartykułowana w sposób estetycznie bardzo prosty znalazła niesłychany oddźwięk na całym świecie. Nie wiem, czy pani wie, że jest święta Faustyna jest patronką Australii. Tak, wiem. No, niesłychana zupełnie rzecz. To jest zupełnie niesamowite. I teraz odpowiadając na to pytanie, myśmy na tym, nad ewentualnym koncertem pracowali pod koniec ubiegłego wieku. Rozpoczęliśmy pracę, ale one szły dość marnie. I widocznie potrzeba było takiego impulsu. Ja w tym upatruję, proszę wybaczyć, jakąś sytuację mistyczną, że ktoś się domagał o ten koncert i zaproponował, żebyśmy to napisali. Czyli był konkretny impuls i wtedy... Tak, ja myślę, to na tym rzecz polega. Nie chcę popadać w jakąś nadmierną tutaj duchowość, ale widocznie potrzeba było rzetelnego impulsu, bo myśmy od lat na tym koncercie pracowali i chodziło o to, żeby urzeczywistnić te nasze zamierzenia. Trzeba było zamówienia dyrektora Wojciecha Nędzy. Thank you. radość miłosierdzia, czy pisząc muzykę na 30. rocznicę, przywołuje się tamte wydarzenia, tamte momenty? Pamięta się to, co się działo 30 lat temu właśnie, kiedy Karol Wojtyła był wybierany na papieża? Nie. Mnie nie towarzyszyła ta myśl. Nie przywoływałem, ponieważ nie o to mi chodziło. To jest powszechnie rzeczy znane, zanalizowane, opisane. To one są już wpisane w historię naszego narodu. A pan osobiście pamięta tamte wydarzenia? No naturalnie, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam i pamiętam też wizytę na audiencji w Rzymie z piwnicą pod baranami. Natomiast te fakty, o których wiemy, i dramatyczne, i wielkie, i ten rodzaj filozofii tak fantastycznie wyartykułowanej z genialną znajomością naszej psychiki Polaków. Tak. To są rzeczy, do których wraca nie tylko humanista, ale inżynier i każdy, który przywołuje te fakty i czyta te lektury. No, to jest niezwykłe. Kompozytor wpływa na emocje słuchaczy, komponując. W tym wypadku w utworu Radość Miłosierdzia też tak jest? Tak. Ja myślę, że to jest niezbędna umiejętność, którą należy kształcić w sobie, jeśli ma się tego świadomość. To występuje zarówno w literaturze, jak i w muzyce. Te dwa rodzaje napięć, czy inaczej, ten sam rodzaj napięcia w dwóch przekazach, w przekazie słownym, a więc w dramacie, w wierszu, w noweli, żeby przyjąć formę taką radykalną, w horrorze. Ten, prawda? Gdzie, tak. I wtedy, kiedy jest reżyser czujny, potrafi stan najwyższego napięcia emocjonalnego u widza wywołać, kiedy tylko firanka się rusza, a okno jest otwarte. I to są rzeczy niesamowite, ale to są tak zwane chwyty. Podobnie chwyty są, trzeba tak nazwać, tak. Na tym to polega. To są pewne gesty kompozytorskie. Proszę zwrócić uwagę, że wielcy kompozytorzy, Pawana na śmierć Infantki wywołuje wzruszenie. No muszę to słuchać w osamotnieniu. To jest po prostu coś niezwykłego. Są rzeczy, których się nie należy wstydzić, że ludzie wzruszeni płaczą podczas słuchania muzyki, w której nie pada jedno słowo, a więc nie ma wprost skojarzenia ani literackiego. Nie mamy wyraźnego śladu, nie mamy wyraźnego adresata, a ludzie są ogromnie wzruszeni. Dźwięki działają na takich emocjach, że nie da się nic tak, wzruszyć. Tak, ponieważ muzyka nic nie znaczy. Nic. Jest emocją. Taka jest nie tylko moja, ale powszechnie. Natomiast używamy czasem, ja bardzo lubię używać słowo jako Cycerona, prawda? No, takiego przewodnika, dlatego że za tym słowem idę, kierując się emocją tego słowa, tej frazy, i pewnie sam z siebie bym tej frazy muzycznej nijak nie znalazł. Czyli to słowo trochę prowadzi również w znacznym stopniu. Jest wśród kompozytorów opinia, no ale to do każdej opinii, czy to wśród literatu, czy nie należy przywiązywać. Każdy ma swoją, widocznie ma jakiś zysk, żeby taką opinię powszechnie tego propagować. No więc mówią, że pisanie muzyki do tekstu jest no nie mówię, że żenującym poziomem kompozytorskim, nie, ale jest czymś, czego nie akceptują inni. No pewnie dlatego, że nie umieją, no bo to interesy się wtedy zawężają. Więc jednym słowem, żart jest duży w tym, ale napięcie dramaturgiczne, owszem, po drugiej stronie bieguna. Życia! Sebastian Karpiel, Buet Scale, imponujący skład i pani Elżbieta Towarnicka, Marzena Michałowska, Andrzej Biegun i właśnie Sebastian Karpiel, Buet Scale, ale aż cztery chóry ogromne. Trzy. I chór dziewczyn, poznański chór kameralny, a dobra. Tak. Trzy, ale czuję się dzięki tym chórom, czuję się taką przestrzeń. Tak, tego tak, utworu. Tak, tak. Moją intencją było, ażeby... Teraz na sekundę tylko wrócimy do inspiracji. Tematem jest siostra Faustyna, natomiast najpierw chciałem sobie wyobrazić, po co ja to robię, dlaczego i jak i gdzie. Ja muszę mieć te jasne, muszę mieć jasną myśl, żeby potem zacząć to pisać. A więc kiedy, jasna myśl, jasne sformułowanie polegało na tym, że chcę zrobić koncert, który w taki sposób, nazwijmy to psalmami, pieśni, arie, wyrażałby kilkudziesięcioletnią pielgrzymkę. I żeby to w jakiś sposób zweryfikować umownie, w tej farze poznańskiej rozmieściłem trzy chóry w różnych miejscach, a więc z frontu, chór na chórze z tyłu w opozycji zupełnej i z boku jeden chór. A w środku słuchacze. A w środku słuchacze. I dlatego te słuchacze są, no oni opływają, że tak powiem. Chóry podają sobie frazę. Kontynuuje, jeden chór rozpoczyna, potem drugi kontynuuje. Chodziło mi, żeby ruch był w tej muzyce, ale ruch nie tylko w sensie przebiegu melodycznym, ale ruch przebiegu w przestrzeni, bo to jest pielgrzymka. Starałem się przywołać... Muzykę słyszymy z każdej strony. Podobnie jak pielgrzymka, czyli jest milion ludzi, czy 60 osób, to wszystko jest w ruchu, więc być może, że to jest bardzo naiwne, ale potrzebowałem sformułować bardzo proste znaki, najprostsze, najbardziej zrozumiałe, oczywiste znaki przepływu muzyki w przestrzeni, żeby potem wyartykułować to, co poeta to tak jak poeta nas prowadzi. I o to chodziło. I stąd też ta zmiana różnych estetyk u wykonawców, a więc operowa jedna osoba, a więc z opery Andrzej Biegun i zupełnie z innej tego Bieguna pan Sebastian. Jakby pan Sebastian śpiewający Bieguna Andrzeja. Tak. To jest, wie pani, rozkosz współpracy z młodymi ludźmi, którzy nie boją się zmiany estetyki, nie są przywiązani, nie trzymają się drapieżnie, że nauczył się jakiejś tam właśnie takiej zabawy z gitarą, a wchodzi w coś innego. W poprzednio ale to też duża odwaga jest, bo jego, trzeba się czegoś nauczyć. No, trochę się nogi trzęsą oczywiście, bo to znaczy nie tyle nogi, kolanka się trzęsą. Jak się staje przed frontem orkiestry symfonicznej i oni też spozierają tam, no zobaczymy. Da radę, nie jak, da radę. Jakiż ten pan ma talent? No niechże pan pokaże. No. Utwór wydaje mi się bardziej do kontemplacji niż do słuchania, chociaż nie uspokajający. Takim zamierzeniem było to tak, żeby spróbować i zrealizować to, do jakiego stopnia słowo poety i za tym słowem idąc, za tym tropem słowa idzie muzyka. Idzie muzyka, potrafimy zrozumieć samych siebie, co nam ta sytuacja dała, czy myśmy zrozumieli, czy na ile myśmy zrozumieli to, że ktoś z takich nizin podniesiony do takiej wysokości. Czy myśmy zrozumieli coś z tych kilkudziesięciu lat, które dane nam było słuchać rzeczy oczywistych, ale w sposób tak niezwykły. Ponieważ rzeczy proste są bardzo jasno sformułowane, ale bardzo trudno się adaptują, bo to są rzeczy oczywiste i my do tego nie nawykliśmy, żeby proste rzeczy. Mamy skłonność do nawirowania. Natomiast rzeczy najprostsze dają największe efekty zarówno w sferze duchowej, jak i w sferze materialnej. Nas interesowała sprawa duchowa. Na ile my potrafiliśmy się wzbogacić tym, co zostało nam dane za darmo, by nie powiedzieć za frajer. No. Radość miłosierdzia. Jan Kanty Pawluśkiewicz do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Na finał jeszcze jeden utwór z tego oratorium, a po godzinie 7 dalsza część opowieści o sztuce i muzyce, która po swojemu tłumaczy tajemnicę miłosierdzia. Thank you.